Latina al muzikata Shostakovich da nuova Josh per il soliste din con maledizione ora dal programma il Ktif Lidein, il Quadba, il Ketiba u l'Arreja. Tafxej min kien Mikil Vassalli. Dina il-mistoqsija tibda poezija ta' Manuel Mifsud, il-professur l-lum f'università, u fl-istess ħin ukoll il-mużika li huwa kiteb li kant huwa stess tkantat minn diversi kantanti, forsi waħda mill-iktar popolari hija ta' Tony Camilleri, u llum irrid niddedika il-programm sabiex b'xi mod jew ieħor inwiġbu dina il-mistoqsija. Tafsew minn kien Anton Vassalli u dan san namlu billi nieħu f'idejja il-ktieb dawl ġdid fuq Vassalli maħruġ mill-laqda tal-Malti Università u mid-Dipartiment tal-Lingwistika mexxi appuntu mill-professur Manuel Mifsud u fl-istess ħin aktar milli nitkellem jien sa nisimgħu għana mill-Budaj bil-kliem ta' Franz Sammut, it-tnejn fil-ġenru tagħhom li tawġiħ kbir lil Mikiel Anton Vassalli. Ma inħalli dina il-waħda mill-isbaħ li hija kanzunetti folkloristi li xtaqgħet tinkitbet Mikiel Anton Vassalli. Taf xejn minn kien Mikiel Anton Vassalli. Kien Malti bħalek li qatt marit iħalli lill-martu f'idejn il-furbani, lill-artu f'idejn il-barrani, għaliex kien Malti tassew, għaliex kien raġel tassew, għax kien iħobbhom tassew. Bil-lejl binar jitħabat jien Vassalli, għax frasu kellu ħsieb li qatt ma jfalli, jisbaħ jum lill-Maltin ikunu ħilsa u maqudin, għal-Malta jisbaħ tassew, għal-Malta ħilsa tassew, Malta Maltija tassew. Missirietna għamu għal Vassalli, għajruħ li kien ġagbin u kellu jħalli, l-art li ħabbu marfitux, poplu rsir li ma femux, għax kien imdawwal tassew, fosni sim dalma tassew, kiena duk meni tassew. Maslaten barranin bla xejn mistija, u sostnarjet li Malta tkun Maltija, u bil-sienna ta' Maltin ridna kolla ma'udin, ħankunu poplu tassew li jaħseb rasu, tassew li fassal triqtu tassew. Illum għaddit il-ħakma barranija, ninsabu l-koll ħelsin Malta Maltija, imma l-għada bejn xulxin għada nieqsa fil-Maltin, għax għalkemm ħilsa tassew, maħniex maquda tassew, maħniex Maltija tassew. Dal-lejl fil-ħolm il-tqajt mal-kbir Vassalli, li blenta ċan firri ġifu ju għalli għali ċatkom mifrudin ma tafux li sar il-ħin li tkunu hilsa tassew tkunu ma'uda tassew tkunu mal-ija tassew. Dina il-kanzunetta b'dawna l-klim li għanqluk li jidħlu fik dwar Mikil Anton Vassalli u li san waħħada ma publikazzjoni dawl ġdid fuq Vassalli editijat minn Olvin Vella u ippubblikat mill-laqda tal-Malti Università flimkien mad-Dipartiment tal-Lingwistika tal-Università. Mhux ktieb oħxon, imma l-artikli li fih kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż fil-fatt ifissru jiġġustifikaw l-isem ta' dana il-ktieb li bejnietna għandu produzzjoni tajba ħafna wkoll dawl ġdid fuq Vassalli. Basta naraw artikli bħal ta' Dr. Giovanni Bonello Why Was Vassalli Not Executed li hija mistoqsija mhux sempliċiment retorika jew legali, imma il-bażi legali qed hemmhekk ta' Giovanni Bonello, però il-mod kif jikteb l-artiklu tiegħu Giovanni Bonello verament idaħlek fil-qalba tal-kwistjoni. U mbagħad Carmenu Bonavia li għandu fil-fatt żewġ artikli, wieħed with Vassalli's compliments, finally bound Milsen at the National Library u Vassalli u r-refugjati Maltin aġenti prinċipali li Mikil Anton Vassalli an unfortunate patriot li hija wkoll stqarrija interessanti kemm kien patriotta dan l-bniedem li bata taħt il-kavalleri sa ċertu punt fi żmien il-Franċiżi ra l-ideali li fihom hemmen imkisrin u kien għal 20 sena priġunier weżlijat tal-Ingliżi u spiċċa biex kważi kważi minsi minn fiż-żmienu. Artiklu ieħor huwa ta' Paul Catania, Three Letters by Vassalli to the National Parish Priest, ta' Franz Ciappara, Vassalli his children at Protestantism, għaliex bħalma nafu mbagħad Vassalli għalep għall-Protestantiżmu u għalep ukoll il-Katekiżmu u anki siltiet mill-Vanġelu. Fatti hemm artiklu ta' Alfred Sara de Domenico e Protestant Catechism by Vassalli. Carmen de Pasquale għandha artiklu dwar itra ta' Vassalli lil Baruni Silvestro de Sassi. U ta' Olvin Vella li kif qedtilkom huwa l-editur ta' dana il-ktieb għandu il-versi minn uxin fl-Ark ta' Santwarju tal-Melja. Mhux se nitkellem aktar minn hekk għaliex aktar il-qudiem l-istess saqda tal-Malti. Università u Dipartiment tal-Lingwistika se joħorġu CD bana versi miktuba minn Franz Ammut li nafu kemm ħadem ukoll biex ixerren l-isem ta' Mikil Anton Vassalli anki kultant għada tassew kontroversjali kważi kważi joħodha kontra dawka il-Maltin li maċċettawx il-Vassalli maċċettawx il-prinċipji tal-ugwaljanza, tal-libertà u tal-ġustizzja li ġab miegħu Napoleon Bonaparte u fl-istess ħin dawk li ma ċċettawx dan il-prinċipju ma kinux qegħdin jaċċettaw lill-Vassalli. U għalhekk il-programm se nħallih aktar billi nisimgħu dana lana u dana l-qari minn Franz Sammut. Il-għana bid-diversi modulazzjonijiet tiegħu kif kantat mill-Budaj minn Franz Baldacchino letteralment jati mistoqsija, jati apologija li ġanna nistħu dwar dana il-bniedem Mikil Anton Vassalli. Nisimalek l-ewwel waħda minn dawna l-għanijiet interpretati mill Franz Baldacchino il-Budaj. I'm not afraid. rich na mia sobe jal miti aura ya agnim dam masan khalia di yam faloran khalil kom kam bnina ya usbuah tajofia Written it on my lips, Klont nation gmeiram awia, Lima yistaliahat, Ritter rodjit gmeirnizi, Erlipalu atmantrat. Chantin mi bnib sa pein God limit razu merkwa Il adla adal ming bein Lam tu'lu bi bizal silen Nil barani ad dazan Khin ya ijbila Lawad matajwa usferhad, lam lizar seyrein liskola, igzbular igzbutalim, bil sinar damit laiziru. Talchit Allah el Karim Lom tom yigbrom kam rav khilsa Yar mulk tay el lil ayyit Dar il nisi ayyat biyom Halley sastru bislis yit قمتم كل حرم حزمة بقلوخ قوي التقدير تيل قريتم لينشورتيهم من عربزة تتمقدير خلمتم ياخدوا لمكين شيرة فوسط القبيل فوسط الجنوس جيدهم يكتر ويتكتر كل مط ربي رط جنوس خلمت خديمة وتشم يدي جميل الشمس يتحزز فيه ارو دريخو مو اوتو اوت ينكو سخانا ينكو ريخ خلومت للمرتم ويتشا عاسي قات لنفسو سو مستور تبكر مخهم تمورا دفا كم في العلقة كم في البور خلوم جماعتا زي اي بكرو ينقو يسقو يبقو لار ويتشو مخيني شمشو شدا يلبو لما يلبو البرد خلومت للمرتم ولوليدهم يرشولهم الارض بالبزار يكسو لندر سو بليليل ما يحلوش تقيقة النار Oh, God, can you have the move? John! γραμμάτων διεσκαλώ. Λόμπτνε στα παρόλιμ αουέλ μπλεχ σερβέιεν ειμ αντίν ζουίμελ δουίτ οντζί λαμπάρ Takul bishrami zaudin Lom tirtizet kol lahoro Blal fusil lahim favorin Im berdin dasov nim tichen Ti talmilia im barjin Raya urachala tal inirau lil merchlid tul ilwit fallol yitwifa samashwar lirdomiyin helom til beyem il jidir dal li jolf Yashem Makhun Waklisidom Kisit Lefem Ksibu Mifli Omizun Lom Tirraba Medda Medda Bulam Dit Kem Tatilain Mewja Mewja Kallam Atan Bish Yintrafa Bidderain Lom Tilhefa Tallahlaha Ilbzuliyat Ad-Dammim Irradina Tallhalija Iddul-Dawra Min Al-Fmin Madonna Lanietz u il-qari mill-poema li kiteb Franz Samut ħalli nislet mill-ktib dawl ġdid fuq bassa li id-daħla editoriali ta' Olvin Vella. Ix-xew għalli nixbru l-aħħar studji fuq Mikil Anton Vassalli nibtet fil-klassijiet tal-Università. Ismu konna smajnih jidwi kemm il-darba u biex xogħol li konna minna fuq għarafna kemm kien studju serju u kemm kien determinanti fl-istorja tal-sinna. Il-biografija ta' Vassalli ħabrek biex iwassalilna Nino Cremona sa' mill-1932. Wara l-ħruġ ta' Mikil Anton Vassalli u żminijietu u d-dokumentazzjoni mxandra l-ewwel darba fl-edizzjoni bl-Ingliż Vassalli and His Times, Shawl May Butcher, deru qatt ta' studji li komplew ilhom imlew xi battal. Għaxar snin ilu, il-professur Oliver Friġiri ġabarhom f'essejs om Mikil Anton Vassalli edizzjoni speċjali ta' Journal of Maltese Studies tal-1993. Min dakinhar l-hawn deru studji oriġinali oħra u bis-saħħa ta' Franz Samut reġa' ġi stampat il-Lexicon. Bil-konferenza Vassalli sena 2002 laqda tagħna b'dittati Sam Ewlieni billi ħeġġet lill-att ta' studjużi li kienu sabu materjal ġdid fuq Vassalli biex jaħdmuha u jippubblikawha. Fl-istess waqt, ħajret studjużi oħra biex jaqbdu riċerka ġdida dwaru fil-linja tal-ispeċjalizzazzjoni tagħhom. Kien xira li din il-ħeġġa ġdida fl-istudji dwar missil il-sim Malti ma tisfax fix-xejn bħaddu ħam imma tħalli frott li jidher u li jibqa'. Kien dan li webbinna bit-twaqqif ta' sensiela ta' pubblikazzjonijiet bl-isem ta' sensiela Vassalli li qegħdin noħorġuha b'lajnuna ġeneruża tal-Istitut tal-Lingwistika. Din il-ġabra li qed nippreżentaw hija l-ewwel ktieb ta' din is-sensiela. Għalkemm uħud mill-istudji li jidhru fiha ġew ippubblikati fil-gazzetti, hawnhekk jinsabu f'sura aktar sħiħa, mhu hija b'tarif ieħor. Barra minn hekk, ċi studji ġew rivetuti oħrajn żdidulhom in-notif il-paġna. Qed nippubblikaw ukoll kopja tad-dokumenti ġodda l-instrabu bit-traskrizzjoni tagħhom. Wara din il-ġabra għandna bosta xogħol ieħor maħsub u ieħor mibdi li jekk Alla jrid inwasslulkom meta jasal żmien. Dan ix-xogħol ma setax isir mingħajr l-għajnuna ta' bosta nies. Ningrazzjaw qabel xejn lill-Dr. Marija Zuppardi Alexander u lill-Professur Albert Borċ mill-Istitut tal-Lingwistika li appoġġjaw il-ħidma tagħna u tawsimhom biex inwettquha bl-aħjar mod. Ningrazzjaw ukoll il-Dr. Albert Canato u Patrick Formosa, kollezzjonisti kbar tal-Militenzja li qasmu magħna l-entużjażmu ta' din l-avventura u ġentilment fetħulna l-bibin tagħhom għal ħafna materjal interessanti. Fl-aħħar xhur apprezzajna l-ħila tal-membri tal-Outlook Coop u ma jirriproduġu skont it-tipa ta' din is-sensila littri ġodda tal-alfabet li kien fassal Vassalli. L-om zerbut nissieġa biezla li jizma jantu fuq irfis. Il-mekku bil-ħlewwa jitfaw id-def jaqdu sew bil-qies. L-om telliqa kolla ħrara bejn darġbieb u l-ħajatin min ifassal u min joħloq l-aqwa l-bies jifjen mil-fin. L-om til-ħġejjex taġo l-foroġ il-ħaddiet min ġoddukħan il-ħadid jawweġ u jsawwar bħal ma tqiq jitħan taħħan. Ħlom tlinjam tal-massudaxxa jinbidel mil-lejla n-nar, jieħu sura ġdida, ona, bis-serrieq u b'demp il-far. Ħlom til-wisa tal-barrieri id-daqqiet bl-ġim tal-fis, it-trampil miġbut tal-qoffa mid-darjin ta' taħt is-sis. Ħlomt il-ġibda tat-tarjoli, il-ġbit ta' nifsejn il-baħal, it-tabija ġebel tiela, sa' mindella kull-ħadżal. Ħlomt il-sraba trabim debal, it-taqib xiftan naġġar tila tikxab ġebla ġdidan li sa tirfet ħajtiddar l-om t-dera tal bennija bixxem ġwitxom wis maħru il-kel jieġblu fiz bil-qabla min mil-isfal min min-ħu l-om t-sena tal-ġennina jazbru siġar taġoġnin jibnu l-ħuħma dwar il-marġar jaħtaw gżuċ għalajja l-bnin l-om t-l-war t-fejn t-war r-bija xoftaħ jiftaħ t-omor nar jil-qanna xal jadi merħba jaddi għajdlu jisu t-tar l-om t-suq bib għadji reġija għajjek bifruġi għal-bajk tafile u fiddat l-leġ għana t-istħi t-ersaq lejk l-om t-l-fort mimli ta' zbajda sarar xkejjer mobbijin min ġarru min dalla fuq il-miċħna mal-baħri l-om til-ħarza tas-sajjida tar-raxlajn xefa bejn tifl riħu sħab li tilam u memx kala u memxej l-om tixbik mim li tellaw abdit khosh nin tal ho lo li gom bi khiyet ma wo sa hang sit ray khachul bo It-tnedija tal-pubblikazzjoni ġdida fuq missil il-sem Malti maħruġa mill-laqta tal-Malti Università u l-Istitut tal-Lingwistika dawl ġdid fuq Vassalli sassir nhar il-ġimgħa 23 ta' April fis-seba' ta' filgħaxija fil-librerija tal-Università l-Imsida fl-okkażjoni ta' ċelebrazzjoni marbuta mal-ħatra tal-Isim Malti bħala il-sin uffiċjali tal-Unjoni Ewropea taħt il-patroċinju tal-Ministeru għat-Turizmu u l-Kultura. Fit-tmiem it-tnedija se tinfetaħ wirja fuq Mikiel Anton Vassalli. Nagħdu pjaċir illi ktieb bħal dan u isem Vassalli se jissieħeb u jingħaqad maċ-ċelebrazzjonijiet ta' meta Malta sa tidħol fl-Unjoni Ewropea u aktar u aktar meta l-ilsin uffiċjali tagħna jintgħażel. Dan l-ilsin li tantħab Mikiel Anton Vassalli bħala l-ilsin uffiċjali wieħed mill-ilsin uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Imma ma nistgħux. Għax inkun qegħdin nitqu bina nfusna, bikom, bijan, u intom li qegħdin tisimgħu. Ma rridx id-dispjaċir tiegħi. Għal dak li smajna dal-aħħar dwar it-tradizzjonijiet li saru bil-Malti tal-Kostituzzjoni ta' dokumenti tal-Unjoni Ewropea, għal mod diffiċli biex sibna ftit interpreti u tradutturi. Ħalli l-Università għalhekk tieħu lezzjoni bl-umiltà u bl-ikbar mod qawwi fl-istess ħin imma den illi il-Malti anki għal dawk li huma m'għandhomx bżonnu bħala letteratura għandu jkun l-ilsien illi jħobbu u li studjaw u li jkun parti mill-kurikulum tagħhom. Jiena u Manuel Borġ, recording engineer li kelli miegħi insemmilkom. Lenin v'dan bil-barranin U ħanitkellmu issa dwar xi ħaġa differenti fil-fatt ħanitkellmu dwar tnedija ta' ktieb ġdid li l-editur tiegħu huwa Olvin Vella. U Olvin jinsab hawnhekk miegħi fl-istudio. Insellimlek Olvin. Sliw għalik. U nirringrazzjak tal-lilqajt li sedina tagħna hawnhekk. Olvin, dan il-ktieb ktieb ġdid dwar Vassalli. Jismu dawl ġdid fuq Vassalli. Inkitbu numru ta' kotboħra qabel dan il-ktieb għandek ta' Nino Cremona fl-1937 kif ukoll ta' Oliver Friggeri fis-sena 1993. It-titlu ta' dan il-ktieb dawl ġdid fuq Vassalli. Għaliex dawl ġdid u għaliex fuq Vassalli? Ekku. Ningrazzjak qabel xejn dawl ġdid għax kif nafu ġver kif turina l-idjoma dawl ġdid tfisser informazzjoni ġdida. L-interess fuq Mikiel Anton Vassalli jmissil li sin-Malti ma waqaf qatt u wara dawk iż-żewġ kotba li semmejt inti aktar riċerkaturi ħadmu fuqu u saru jafu b'affarijiet ġodda. Dawn l-affarijiet ħarġuhom fl-aħħar għaxar snin u aħna ġbarnihom f'dan il-ktieb. Meta ngħid fl-aħħar għaxar snin jiġifieri. Minn dakinhar li ħareġ ikrit ta' Oliver Friggeri li kien edizzjoni speċjali tal-Journal of Modern Studies kien jismu Essays on Mikiel Anton Vassalli sallum. Fil-fatt id-disa studji kollha deru fil-gazzetta barra wieħed, iżda aħna mhux sempliċiment irriproduċejnihom, iżda zidna magħhom. Zidna magħhom billi stidilna lill-awturi jerġgħu jirrivedu l-istudji jillustrawhom, jitfgħu in-noti fil-qiegħ tal-paġna u għalhekk id-dokumenti kollha tista' tarhom fil-kuntest propju tagħhom. U laqgħet insemmi d-dokumenti ta' min jgħid illi kull studju huwa akkumpanjat bid-dokumenti relevanti, dokumenti li qegħdin jixxandru għall-ewwel darba. Olvin, kif inhu differenti dan il-ktieb mill-bqija li ħarġu qablu? Dan il-ktieb huwa differenti għax qabel xejn imxejna ma' l-aħħar passi fid-dinja tad-disin tal-kotba. Jiġifieri huwa ktieb li ovvjament naħseb illi huwa aħjar minn ta' qablu. Aħjar minn ta' qablu għax iż-żmien ifavorina. Peress li ħareġ l-aħħar wieħed u l-aktar wieħed reċenti, allura se ta' jgawdi mill-benefiċċji kollha llum jipprovdilek il-computer. Il-computer fis-sens illi fejn qabel kellna kopja ta' dokument u d-dokument kien ikun imsewwes u ma stajċ tatfu, illum stajna natfuh u allura d-dokumenti huma kollha għandhom kollha dehra eċċellenti. F'dan is-sens jiġifieri huwa ktieb aħjar mill-oħrajn. Kemm kien faċli jew diffiċli biex jinġabar il-materjal għal dan il-ktieb? Ma kienx diffiċli daqskemm jidher. Meta jkollok għax għandek ċertu storja. Ekku, meta tkun tgawdi anke mhux jien personali, imma l-aqda li nirrappreżenta li naħdem fiha l-aqda tal-Malti. Meta n-nies ir-riċerkaturi jkun jafu li l-aqda hija serja u l-aqda titlobhom kif fil-fatt tagħmlet illi jekk għandhom xi ħaġa fil-kexxun, joħorġuha mill-kexxun u jaħdmuha, jippubblikawha fil-gazzetta u mbagħad jerġgħu jirrivedwa u tidher fil-ktieb, riċerkaturi l-kol kemm huma semgħu minnha ma kienx hemm wieħed illi qalilna leh. Ovvjament ix-xogħol ħadu huma x-xogħol tal-bidu sakemm ħadmu l-istudju u mbagħad aħna kellna x-xogħol illi nuru l-eċċellenza tal-istudju f'dan il-ktieb. Jiġifieri ma kienx xi ħaġa ta' barra minnha u li nagħmluha, tkun trid dedikazzjoni kbira. Iżda din il-ħaġa aħna nagħmluha fix-xogħlijiet kollha tagħna, allura ma tarajx xi ħaġa diffiċli li tagħmilha fuq Vassalli. Olvin, l-irwol tiegħek bħala editur ta' dan il-ktieb. Forsi tgħidilna xi ħaġa dwaru. Aħna qegħdin grupp ta' nies hemm il-Professur Manuel Mifsud, Carmelo Bonavia, David Ġos Moscat u Joseph Borch li huwa l-President tal-Qda tal-Malti. U kien hemm jiena wkoll. Kelli fidi li nikkuntatja lill-riċerkaturi li kont naf li jinteressom il-perjodu ta' Vassalli, jiġifieri tmiem is-seklu 18 u l-bidu tas-seklu 19. B'xorti tajba l-koll għaw it-talba li għamiltilhom fis-sem l-għada tagħna. U mbagħad xogħli kien illi wara li nara l-ewwel verżjoni tal-paper tal-istudju tagħhom, nissuġġerixi xi tibdil. Nimmaġina dejjem għall-aħjar, ħafna drabi laqgħu s-suġġerimenti tiegħi u allura tajt semi biex l-aħħar verżjoni li tidher stampata tkun differenti mill-verżjoni li bikrija tagħhom u tkun aħjar. differenti għall-aħjar. U dan is-sens naħseb l-editur kellu sehem attiv, biss ovvjament mhuwiex l-awtur tax-xogħol pubblikati, imma disa' awturi. Sewwa ġifieri nistgħu ngħidu li huwa xogħol kollettiv. Iva, huwa xogħol ta' tim u nagħmilha ċara li hemm bord editorjali li qed jieħu ħsieb il-pubblikazzjonijiet kollha li huma marbutin. Ma Vassalli nirrepeti hemm il-Professur Manuel Mefsud, lingwista u membru tad-Dipartiment tal-Malti, hemm David Aġġes Muscat, riċerkatur, hemm Joseph Boċi President tal-Aqda u hemm ukoll Carmen Bonavia, li huwa riċerkatur ukoll fuq Vassalli, u allura kollha ġbidna ħabel wieħed biex joħroġ dan l-ewwel ktieb fis-sensiela. Olvin, meta nħares il-ktieb u l-qoxra ta' dan il-ktieb fil-fatt nista' nara erba' kotba. X'i simbolizzaw dawn? Ekku dawk huma erba' kopji tal-istess ktieb. Tal-milsen, nom mimmat mil-verb lisen. Milsen jiġifieri ktieb ta' grammatika. Imma li hemm interessanti kif qed tajjeb ħafna inti li għandek żewġ kotba li għandhom qoxra safranija, qoxra tal-ħanżir kienet tkun. Qabel fl-antik ktieb ma kienx joħroġ il-legat kif joħroġ illum, qoxra jibsa jew kellha qoxra radba, imma kien ikun kien joħroġ bil-karti biss. Imma jekk inti trid tagħmilu l-ġilda. Kont tmur għandu għed apposta u jamela. U il-ġilda komuni kienet tkun il-ġilda tal-ħanżir jew kellha l-ġilda tal-ħaruf. Hemmhekk għandna tnejn minnhom, imbagħad għandna żewġ legaturi vera żbieħ. Waħda minnhom bl-Ingliż insejħula library binding. Hija qoxra kannella aktar x'qira għax għand kull m'għandek ħajta deb biss mal-kantoniera, ħajta deb. Dik hija aktar x'qira. Aktar x'qira tajli f'qira u fiha deb iva għax meta tikkompara ma' dik li qiegħda fuq net ngħidu la armorial binding bl-Ingliż għax għandha legatura, il-legatura tagħha iġib l-arma ta' Grammastru Deroan hija imdeba kollha mill-isbaħ il-qoxra li turi li dak il-ktieb jew kien parti mill-kodba mill-kollezzjoni tal-kodba tal-Grammastru Deroan jew inkella kien ippreżentat lill-Grammastru. Għaliex kif nafu x'vera met inti kollok ktieb bl-arma tal-Grammastru kien ifisser li huwa proprjetà tas-sultan jew inkella ġie ppreżentat lilu. U l-awtur ta' dak l-istudju partikulari, Carmen Bonavia, iktar ixaqleb mat-teorija li dak il-ktieb ingħata lill-Grammastru, Vassalli ta' lill-Grammastru, inkambju jew inkella waqt li preżentawlu petizzjoni biex jiftaħ skola tal-Irsin Malti. Għax inti fl-ewwel domanda tiegħek kienet għalfejn fuq Vassalli. Vassalli, barra li kien studjus tal-Malti, kien dak li emmen illi Malta jixirqilha tikseb indipendenza kulturali, mhux bil-fors politika, imma almenu kulturali. Għandna lingwa, għandna drawiet, għandna reliġjon li hija differenti minn ta' xi pajjiżi fil-Mediterran, xi hija Kattolika. Ma fl-istess ħin u mbagħad hija differenti l-lingwa mill-pajjiżi tal-Ewropa tan-nofsinhar għax hija lingwa ta' oriġini semitika. U Vassalli fil-kitba tiegħu wera li Malta tingħażel mill-bqija tal-pajjiżi. Ħafna jażlu lil Vassalli bħala il-punt biex jistudjaw il-persuna l-istudjus li jridu jkomplu jiżvolġu l-istudji tagħhom. Iżda kien hemm studjużi oħrajn. Għaliex propju jażum ma lill-Vassalli? Vera, fil-fatt fis-seklu 18 kellna ħafna nies li kienu patriotti u li kienu wkoll iħobbu l-Malti. Għax mhux Vassalli biss kellha. Żgur kellek il-Inaċi kif qed tajjeb ħafna. Kellek nispa' l-Inaċju Saverju Mifsud, Konti Ċattar, kellek il-Aġuż de Soldanis, kellek il-Patri Pelagi. Kienu wkoll nies li ħabbew il-Malti dawn u kitbu fuq. Imma Vassalli kien il-wieħed li studjaħ bis-serjetà. U studjaħ bis-serjetà għaliex kien jaf l-Arbi. Vassalli kien studja l-Arbi f'Malta u f'Ruma. F'Ruma kien ħa anke professur tal-Istna Semitiċi fl-Università della Sapienza. Imma mbagħad flok ma għażel li jibqa' jagħmel karriera ġi Malta għax dak li kien jaf x'taq jaqsmu mal-kotra. Ta' qablu kienu nies li ħabbew il-Malti. Imma ma kienux jafuħ daqsu, ma kienux jafuħ l-Malti grammatikalment ġifiri. Sewa bħala studjużi, għax il-Malti u jafu kull min huwa Malti. Ġifiri u kulħadd għandu grammatika tiegħu, aħna meta nibdew nikbru ħadd ma jibqa' jgħid jiena tmur il-belt, jgħid jiena mort il-belt jew jien se mmur il-belt. U x'verifi grammatika għand kulħadd. Imma kien vassal li jaraf kif jaħdem il-Malti, kien vassal li jaraf in-niġġa tal-Malti. Nies bħal da soldanis ħadmu ħafna fuq il-Malti imma ma kinux jafu daqshom. Kodba bħal dawn l-importanza tagħhom fis-suq u anke ovvjament biex isawru u jkabru l-istorja ta' pajjiżna. L-opinjoni tiegħek taħseb li huma mfittxija? Ejja, huma mfittxija ħafna fil-bada ktieb kważi inbih kollu qabel ma ħareġ fil-ħwienet. Għandna literatura ta' 500 u fil-ħwienet ħajkun hemm xi 120 biss. Għax minnhom huma kopji mibjuwaj bil-quddiem. Xi kultant infittxu dwar lingwi oħrajn. Nagħmlu riċerka dwar lingwi barranin biex insejħulhom hekk. U dwar il-lingwa ta' pajjiżna ftit li xejn x'kultant issir dik il-riċerka. Veru, qed tgħid tajjeb ħafna ta'. Ma jista' jkun ukoll l-impressjoni kif il-fatt għandi jiena illi n-nies tispex anke fuq tip bil-Malti jew fuq il-Malti. Forsi hija xi ħaġa, ma nafx forsi l-mentalità jew forsi l-opinjoni tiegħi li hija l-istudjużi biss. Ma naħsibx li jew għal dawk li għadhom l-iskola, għal dawk li għedin forsi jagħmlu lej level u low level. Veru, dawk is-sibhom. Ma forsi il-poplu in ġenerali ma jfittix forsi dan it-tip ta' kodba. Għandna għandna l-lista tal-abbonati f'dan it-tip u nista' ngħidlek li kemm inti għandek raġun il-leveru. Min ikun ta' ċertu livell akademiku awtomatikament jiksbuk tip bħal dan. Imma għandna numru kbir ta' nies, kbir mhux żgħir. Illi jiksbuħdejt għarret nħu bieċir illi il-ktib qed jinteressa lil dawn in-nies. Jiena naħseb illi l-affarijiet li għandu li huma marbuta ma' Malta, iktar kemm hemm żmien qegħdin iktar jiġu apprezzati. Il-kuxjenza kulturali fuq in-nazzjon Malti miż-żmien tikber qiegħda mhux tanqas. U din hija interessanti għax fil-waqt illi inħossu l-lingwa tagħna medda mill-preżenza massiċċa tal-Ingliż bħala l-sin dinji. Jibqa l-fatt li ktieb bil-Malti jimxi u dan huwa dan wieħed jipprovah fil-fira ta' ktieb. Fil-fira ta' ktieb bil-Malti, ikolba bil-Malti jimxu ħafna. Għax ngħidwa kif hija ħasra li ktieb pereżempju bħal dan jitpoġġa fuq li xkaffa jintuża biss pereżempju bħala referenza għal xi eżami jew assignment. Dan l-ammont ta' xogħol li jsir. Veru, veru, anki għax huwa ktieb illi jorqod. Ċertu valur Olvin. Iva, veru, veru. Anka n-natura tiegħu, jiġri il-kontribuzzjonijiet huma differenti, għandek kontribuzzjonijiet li huma purament akademiċi. U li ma tantx allura jintlaħħu mill-poplu kollu. Imma meta għandek studji bħal pereżempju wieħed partikulari fuq katekiżmu protestant li aktar x'għamlu Vassalli. U hemmhekk ippubblikajna wkoll 12-il paġna fuljett sħiħ fuq waranet ta' pubblikazzjoni faksimile ta' dan il-katekizmu protestant ta' madwar l-1830. Jolqot perswasina l-interessi ta' kulħadd għaliex għax huwa katekizmu ħafif, huwa differenti minn tagħna, huwa bibliku ħafna, fimt m'għandekx referenza l-qasisini, m'għandek referenza l-figuri storiċi fil-Bibja, nies li b'xi mod aħna ltqajna magħhom fil-Knisja, u hemmhekk tarhom miktubin b'alfabet differenti. Li jagħmel is-suġġett aktar affaxxinant. Ħaġa oħra interessanti li qed nara fil-fatt huma l-illustrazzjonijiet. Forsi tgħid lilna xi ħaġa dwarhom. Iva, pereżempju inti fejn ftaħt il-ktieb għandek l-artiklu ta' Carmenu Bonavia fuq dik il-kopja speċjali tal-Milsen bl-arma ta' Derwan. Għax hu sab li mhux biss għandha legatura speċjali imma anki hija korretta. Il-kopja, jiġri Vassalli kien jikkopja, anzi jikkoreġi kull fejn ħażbal tal-istampa biex meta jippreżentaħ lil Grammastru jippreżentalu kopja biex ngħidu hekk perfetta, imnoqija mill-iżbalji. Mill-lat ta' grammatika jew mill-lat ta' proofreading biex ngħidu hekk. Proofreading, mill-qari tal-provi. U interessanti li ċerti itri li jikkoreġa saħan sitra mill-lum dak li teknikament insejħulu s-serif. Jiġri dik id-daqqa. Fit-tarf tal-ittra, mod illi Carmenu u jiprova jiddeċifra dawn l-iżbalji, kellu problema kbira għalix mux dejjem qabadhom mal-ewwel daqqa tajn, għal dan tant kien jagħmluhom mod perfett li biex jaqbad dawk li żbalji kien ikollu bżonn lenti kbira u lampa speċjali biex id-differenza bejn il-kulur tal-linka u l-kulur tal-paġna tidher. U allura l-iżbal beda jinqata jinażel mill-frażi, mill-frażi stampata. Ovvjament fil-ktieb jidru sabiħ kif ixirra. Jidru b'mod ċar ħafna fil-fatt. Tajjeb, Olvin, l-aħħar ħaġa forsi terġa' tfakkarna ftit meta se tkun it-tnedija uffiċjali ta' dan il-ktieb. Iva, nħogost nagħmel hekk għax ħajkollna t-tnedija sabiħ ħafna. Il-ġurnata tkun il-ġimgħa 23 ta' April, 23 ta' April nhar ġimgħa. U ħad tibda fis-seba. Ħad tkun ġurnata speċjali. Min iħobb l-affarijiet marbuta mal-Malti dakinhar mhux ħajinsih. Għaliex ġibna kor ta' madwar 13 persuna, l-kor Incanto ta' Santa Lucia ta' Tfajliet li ħajannu żewġ għanijiet bil-Malti qadim bil-mużika tradizzjonali. Hemm il-mużika stampata għal madwar l-1850 l-ewwel għania u l-1880 it-tieni għania u ħajnstimgħu għall-ewwel darba bil-mod oriġinali. Imbagħad jitkellem ukoll il-professur Joe Friġieri fuq il-kontenut tal-ktieb ħajju studju studju ħalli n-nies li jkunu għadhom ma qrawx il-ktieb għax fil-fatt ħajtqassam l-ewwel darba dakinhar ikunu jafu bejn wieħed u ieħor fuq ix-xinu. Imbagħad ħajtkellmu Carmen Bonavia li barra li jagħmel dawn l-istudji qed iħejjew ukoll wirja fuq wasal li mod professjonali ħafna għandna dokument.